ربنا الجود، بیان کرو ہمارا خاص بندہ ایوب، حضرت ایوب کے بارے میں۔ حضرت ایوب بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالی کا امتحان بطور انواع البلاء اور مصائب کی شکل میں آیا، حضرت سلیمان پر امتحان کا انعامات کی شکل بھی، حضرت سلیمان کو انعامات دیے، بادشاہی دی اور نعم سے نوازا، یہ امتحان کی شکل اور تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر قسم و قسم کی آزمائشیں اور بیماری اور اسی طرح انواع البلاء، کئی قسم کے بلا اور مصیبتیں حضرت ایوب پہ جمع ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، بعض نے کہا 12 بیٹے تھے، جتنے بھی بہرحال، اور ان کا مال اسباب بھی بہت تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آ گیا، اولاد بھی مر گئی، بکریاں بھیڑے مال وہ بھی ختم ہو گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی تیز ہو گئی مشرکین کی، اور مشرکوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرتا ہے نا، اسی وجہ سے اس کی بکریاں مر گئی، اس کی اولاد ختم ہو گئی، اور اسی گستاخیوں کی سے سزا ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام خود بھی بیمار ہو گئے۔ اب بیماری کیا تھی؟ قرآن مقدس نے اس بیماری کو نہیں ذکر کیا، نہ حدیث رسول میں اس بیماری کا تذکرہ ہے، نہ قرآن میں اس بیماری کا تذکرہ ہے۔ آپ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے وجود میں کیڑے پڑ گئے، یہ تاریخی روایتوں میں، اسرائیلی اور یہودی روایات میں یہ بات موجود ہے، حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کے لیے قانون ہے کہ پیغمبر کو ایسا عیب یا بیماری نہیں لگتی جو باعث تنفر بنتی ہو اور لوگوں کے لیے باعث نفرت بنتی ہو اور لوگ اس سے نفرت کریں، پیغمبر ایسی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کیا اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ بارہ کے جو کیڑوں والی بات ہے، مولویوں میں مشہور ہوئی شیخ عطار سے، شیخ عطار کے اشعار میں وہ کیڑوں کا تذکرہ آ گیا، جس کی وجہ سے مولویوں نے آگے لے لی، وہ شیخ عطار کا قول ہے، کسی رسول نبی کا قول نہیں، اور شیخ عطار کے قول کا ماخذ نہ قرآن ہے نہ حدیث، بلکہ شیخ عطار نے بھی اسرائیلی روایات لی ہیں اور اس پر وہ شعر و شاعری کی ہے۔ حضرت ایوب کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت کو کیڑے پڑ گئے تھے اور پیپ پڑ گئی تھی اور وجود کو ٹھیکریوں کے ساتھ وہ کاٹتے تھے، اور تورات وغیرہ جو یہودیوں نے جہاں تک لکھا انہوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی اور بابیلا کیا، یہ کیا وہ، کہ سب اب قبیلہ بکواسات ہیں، اس کی شرم کوئی حیثیت نہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری تھی۔ اب وہ بیماری کیا ہے؟ ابن عباس کا وہ مشہور ضابطہ، اب ہموما ابہم اللہ و رسولہ، جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، تم بھی اس کی تفصیل نہیں کر سکتے، اور یہودیوں پر ویسے اعتبار نہیں، پیغمبر کی ذات ایسے قابل تنفر بیماریوں سے ویسے محفوظ ہے۔ تو بہرحال آزمائش آئی، قرآن کے جو لفظ ہیں آزمائش تھی، بذکر عبدنا، سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھ چکے ہو، اور ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے میت وجود میں بھی کیڑے نہیں پڑتے، پیغمبر کا میت وجود بھی تر و تازہ رہتا ہے، یہ جائے کہ زندہ نبی کے وجود میں کیڑے پڑے اور وہاں سے پی پائے اور لوگوں کو گھن آئے اور لوگ اسے اٹھا کے کیڑا کر کوڑا کرکٹ پہ جا کے گندگی پہ ڈال آئے. یہ سب یہودیوں کی بنائی ہوئی کمپوٹیشن ہے جس کی شرن کوئی حیثیت نہیں. بذکر عبدنا ایوب, ذکر کرو عبدنا ہمارے خاص بندہ مقرب بندہ ایوب, حضرت ایوب کا اذناد ربہ. آزمائشیں آ جاتی ہیں, بڑے بڑوں پہ آتی ہے, اور اللہ نے یہ پیغمبر ایوب کا تذکرہ کیا تاکہ جو دکھوں میں رہنے والا ہے اور بیماریوں میں رہنے والا ہے اور آزمائش کی بھٹیوں میں جو باپ پگھلنے والا ہے اسے تسلی رہے اور دیکھے کہ آزمائشوں میں خدا کے دروازے پر آدمی کیسے پکا رہتا ہے. حضرت ایوب کو دیکھ لو, فرمایا دیکھو اس نادا ربہ ہو. حضرت ایوب نے جب کہ پکارا اپنے رب کو, حالانکہ پہلے بھی انبیاء گزرے تھے, حضرت ابراہیم بڑے بڑے انبیاء گزرے تھے, لیکن اپنی بیماریوں میں اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایوب پیغمبر بیماری میں اللہ ہی کو پکارنے والے تھے, کسی دوسرے کو نہیں پکارا. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان, بے شک میں چھوا ہے مجھ کو شیطان نے, بے نصب ایذا کے ساتھ, بعذاب اور تکلیف کے ساتھ. یہ نسبت شیطان کی طرف کی, کیونکہ مکروہات کی نسبت ہوتی ہے شیطان کی طرف, اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکروہات کی نسبت خلاف ادب ہے. جتنی مکروہات پیتے ہیں ان کی نسبت اس کی طرف. باز نے کہا کہ وہ جو ابتلا تھا اس میں شیطان بھی اس لحاظ سے ملوث تھا کہ شیطان نے یہ بات کی کہ یا اللہ ایوب کو تو نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے, اگر یہ نعمتیں نہ ہوں پھر تیری عبادت کرے میں دیکھوں. تو اللہ نے شیطان کو تسلط دیا کہ اس کے بال مویشیوں پر دیوار گرا دے وغیرہ وغیرہ, یہ بھی مفسرین نے لکھا. بھارت میں مانا کر رہا ہوں مستن یا شیطان بے نصب کا مطلب ہے کہ مکروہات اور اس طرح کی تکلیفات اس کی نسبت ہوتی ہے شیطان کی طرف, جو منبع شرور ہے. اور وہ اگر سبب کی بنائے تو اس کی آزمائش پر جو تقریر ہے اس کو ساتھ لانا پڑے گا. تو مجھے چھوا شیطان نے بے نصب و عذاب ایزاد کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو لوگ تھے نا شہر والے وہ سارے حضرت کے خلاف ہو گئے مشرک تھے, تو شیطان نے مجھے پہنچائی ہے ایزاد تکلیف, یعنی شیطان نے ان مشرکوں کو میرے خلاف ابھارا ہے. اور جتنے مشرک مجھے گالیاں نکال رہے ہیں اور جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو ابھارنے والا شیطان ہے, اس لیے مس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی. یہ عذاب اور اس بے رجلے کا. اب حضرت ایوب کتنا عرصہ بیمار رہے اس میں روایات مختلف ہیں, 18 سال کی روایت بھی ہے, 24 سال کی روایت بھی ہے, 7 سال کی روایت بھی ہے, واللہ عالم. تو بہرحال حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ایوب بیمار تو تھے لیکن سارے شہر والوں کے تانے اور شہر والوں کی گپیں کہ یہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ فلاں ہے فلاں, اس لیے اللہ نے اس کو پکڑا ہے. حضرت کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ یا اللہ یہ تو توحید کو بھی مسئلے کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اور شیطان نے انہیں اتنا چرکے میں لیا کہ اب ان کو موقع مل گیا. اس لیے حضرت ایوب نے وہ سورہ انبیاء میں, وہاں آپ نے پڑھا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا اللہ میں تو بیمار تھا لیکن میری بیماری کی وجہ سے اب تیری توحید بھی بدنام ہو رہی ہے, اور شیطان یہ تالیاں بجا کے لوگوں کو ابھار رہا ہے, اس لیے میرا اللہ تو مہربانی کر دے اور میری تکلیف کھول دے. اللہ نے فرمایا اور کو بے رجلے کا, حضرت ایوب کے ساتھ حضرت کی بیوی تھی اور اس کا نام بھی مفسرین نے رحمت لکھا ہے، رحمت نام کی بیوی، اور یہ خاندان یعقوب سے تھی، یہ بڑی خدمت گزار تھی لیکن عقیدے میں اتنی پکی نہیں تھی، تھی خدمت گزار، تو حضرت کے ساتھ رہتی تھی، بڑی خدمت کی اس بیوی نے، تو جہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لے گئی حضرت کو قضاء حاجت کے لیے، اور قضاء حاجت کے لیے جب لے گئی آپ سیر میں ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں غم تھا، آپ نے جاتے ہوئے یہ دعا کی، اور دعا کی جب یہ کی تو اللہ رب العزت نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا جس چشمہ نکل آیا اور فرمایا کون کچھ میرے دلے کا مار تو اپنا پاؤں، ہاتھا مغتا سالن بارے تم شراب، یہ چشمہ نکلا ہے مغتا سالن جو نہانے کے لیے ہے، بارے تم ٹھنڈا بشراب اور پینے کا، مطلب ہے اس میں غسل بھی کر باہر کی بیماریاں ختم، اور اس کو پی بھی صحیح اندر کی بیماریاں ختم، یہ پانی میں اثر حیات ہوتا ہے، تو یہ تو خدا کی قدرت کا نشان تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں پر اس کا چشمے میں جب غسل کیا اور باہر آئے بالکل صحیح سالم، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت کا پوری حسن واپس آ گیا جو جوانی میں تھا، اسی طرح بالکل کوئی بیماری نہیں، کوئی بات نہیں، اور وہ جوانی کی یاد تازہ ہو گئی، اب وہ بی بی رحمت جو کھڑی تھی وہ انتظار میں تھی، اس نے پوچھا الحمت علام الربا ہے، تفسیروں میں یہ باتیں لکھی ہے، بارہ پوچھا ادھر ہمارا ایک بوڑھا ایوب تھا وہ کدھر ہے، اس نے کہا کہ اس کی کوئی علامت بھی ہے، وہ کہتی ہے ہاں وہ جب جوان ہوتا تھا تو آپ کی طرح لگتا تھا، اس نے کہا حضرت ایوب نے وہ تو میں ہوں، اللہ نے میری بیماری ڈال دی ہے اور اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی ہے، اسی واقعہ کو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہیبا کیا ہم نے حضرت کو اہل حضرت کا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کے دو معنی ہیں، مثلاً پہلے 12 بیٹے تھے تو اللہ نے 24 بیٹے عطا کر دیے، 12 تو 12 بیٹے تو پہلوں کی جگہ اور 12 اتنے اور، تو کل کتنے دیے 24، مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ یا وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، وہی جو بیٹے مر گئے تھے اور جو اہل غائب ہو گئے تھے انہی کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کر دیا اور وہی واپس کر دیجیے، یہ معنی بھی کیا گیا، تو وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور اتنے اور بھی ساتھ، یہ سارا انعام کیوں ہوا، رحمتم منا، رحمتم منا، یہ رحمت تھی میری طرف سے، علت متقدمہ، یہ سارا انتظام کیا رحمتم منا، رحمت کرتے ہوئے اپنی طرف سے، ذکرا اور نصیحت لأولی الالباب، مواحدین کے لیے قیامت تک کے آنے والے مواحدین، اولی الالباب ان کے لیے نصیحت بنا دی، کیا مطلب کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والوں پر مصائب بھی آتے رہتے ہیں اور لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لیکن اگر خدا کی توحید سے پکے رہ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات سے بھی نوازتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، ذکر لاؤڈ اسپیکر بھی بالکل ہی ختم ہے، ہاں مکالی صاحب اگر زندہ ہے تو ان کو بلاؤ، بذکرا لأولی الالباب، یہ یہاں پر حضرت بتاتے تھے کہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا ایوب بابلی، ایوب چولہا، وہ جو کپڑے والا کام کرتے ہیں چولہا، اور پاولی پتہ نہیں پشتوں والے کس کو کہتے ہیں، ہاں چولہا، وہ تو بہت سخت بیمار ہو گیا، وہ سخت بیمار ہوا، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر لا علاج کر گئے اور بڑا بیمار ہوا، تو رات کو اٹھ کے رو پڑتا ہے اور رو کر کہتے ہیں یا اللہ میں ایوب بابلی ہوں، میں ایوب نبی نہیں ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا، اب اتنی بڑی مصیبت مجھ پہ آ گئی تو میں ایوب بابلی ہوں، میں ایوب نبی نہیں ہوں، تو اتنے لفظ کہہ کے وہ رویا، تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اسی وقت اس کو صحت عطا کر دی، اسی وقت صحت عطا کر دی. اور شیخ طاہر رحمہ اللہ ان کے وہ اردو بیانات جو ہیں ان میں بیان کرتے ہیں کہ ہم میاں والی پڑھتے تھے سلطان علی والی مسجد میں، تو وہاں میاں والی میں ایک آدمی تھا تو بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہوگا اور وہ مسجد میں نہیں آتا تھا، تو سب نے سب کی امید یہی تھی کہ یہ ان قریب موت ہو جائے گا، تو ایک دن صبح جب نماز سے ہم گئے وہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم طالب علم کٹھے ہو گئے، اب جو پہچانتے تھے ہم نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، آپ کو تو ڈاکٹروں نے بالکل لا علاج کر دیا تھا، اس نے کہا جی اسی طرح بات ہے، آج رات مجھے بیٹے بھی چھوڑ گئے، سارے مجھے چارپائی پہ وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے، اور مجھے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہاں پر جب میں نے دیکھا سارے آسرے ختم ہو گئے، اس وقت میں نے دعا کی کہ یا اللہ تو وہی خدا نے جو ایوب کو صحت دی تھی، تو میں بھی تو اسی طرح بیمار ہوں اور میرے آسرا بھی کوئی نہیں، تو مہربانی کر اور جیسے ایوب کو صحت عطا کی تھی اسی طرح مجھے بھی صحت دے دے. کہتے ہیں میری دعا ختم ہوئی تو میرے پورے وجود میں کرنٹ آ گیا، اور میں اسی وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ کبھی صبح کی اذان ہو اور میں مسجد میں چلوں. اب میں مسجد بھی پہنچایا، ابھی تک بیٹوں کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ مریض مسجد میں پہنچایا، اور یہ باتیں واقعتاً ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے خدا کی ان نصرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بشرطے کہ کوئی مانگنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو حضرت ایوب کا یہ واقعہ کہانی نہیں، اللہ نے فرمایا سکھ راہ لے اولی الالباب، یہ نصیحت ہے، سبق ہے، جس کا تھوڑا عقل صحیح ہو تو جب بیماریوں میں پھنس جائے. ہاں ایسے معاملات آتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، اور خصوصاً توحید بیان کرنے والا آدمی اس پر تو اتنے مصائب آتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مولانا حسین علی صاحب وہ کبھی کبھی رو پڑتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں حسین علی جٹ کا بیٹا ہوں، حسین ابن علی نہیں ہوں، حسین ابن علی نہیں، حسین علی ہوں اور جٹ کا بیٹا ہوں. یہ حالات آتے ہیں، اور توحید یاد رکھو، مسئلہ وہ شخص بیان کر سکتا ہے جس کا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جتنا خدا کی نصرت اور خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا وہ آدمی مسئلہ بیان کرے گا، اور جتنا خدا سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بڑا بھاری ہے، اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کو اس مسئلے پر اٹھایا ہے اور نبیوں سے کسی مسئلے کا کام لیا، یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں. آج یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ مسئلہ بیان ہو تب سکتا ہے کہ انسان کی پوری کائنات سے انسان کٹ جائے اور صرف اللہ پہ اس کی توکل ہو اور اللہ پر اس کا اعتماد ہو، اور اس کے بعد پھر دیکھو جو خدا کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والا، اس کو آدمی اپنی آنکھوں سے خدا کی نصرت کو دیکھتا ہے اور آنکھوں سے دیکھ کر اس کے ایمان میں اور زیادہ روشنی اور زیادہ اعتماد ہوتا ہے. ایک تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہے، اور جو بھی توحید کا داعی ہے اللہ اس کو اپنی نصرت اور یہ چیزیں اسی طور پہ محسوس کرا کے دکھا دیتے ہیں، جیسے یہاں یہ معنی ہے بذکرہ لعلل. ہاں یہ صرف کہانی گزر نہیں گئی، آج بھی دیکھ لو صحیح معنوں میں عقیدہ بن جائے، صرف خدا سے مانگو اور مانگو، صرف پڑھو نہیں، وظیفے بتائے ہوئے پیر کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اے امی یجیب ال اس ترا ازاد آ ہو کہ جو خود اعلان کرتا ہے پھر اس کو پکارنے والا خالی جھولی کس طرح واپس آتا ہے. وہ تو خود کہتے ہیں ہم نے یجیب المسترا ادا دعا ہو ادعونی استجب لکم, یہ اس کا اپنا اعلان ہے. اب مانگے بھی صحیح اور رہے بھی خالی مراد یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا نا اذ نادا ربہ, جب پکارا اپنے رب کو, یہ ربہ کا کلمہ قائم مقام علت کے ہے, اس لیے پکارا کہ تھا جو رب کو, تھا جو دعائیں پوری کرنے والا. جیسے فرمایا کالا ربو تم ادعونی, کہاں سمجھایا ہوں کالا ربو تم ادعونی, یہ رب کا کام ہوتا ہے دعائیں قبول کرنا, اس لیے پکارا. وبہبنا لہ اہلہ بمثلہم معہم رحمتا منا, حضرت ایوب کا زور نہیں تھا, رحمتا منا یہ میرا کرم ہو گیا, میری نظر کرم تھی, بس ذکرا اور نالب سبق تھا, ذکرا با با لمانا پنجابی کے نالے نصیحت کرنی آئی, لے اولی الالباب توحیدیوں کے لیے, جو توحیدیو خدا کے دروازے پہ پکے ہو جاؤ جس طرح بھی ہو. آپ دیکھو پورا قرآن بتا رہا ہے, سارا قرآن یہی مسئلہ بتا رہا ہے کہ ہاتھ سے پوری ہونے کی جگہ, مشکلیں حل ہونے کی جگہ وہ دروازہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا دروازہ نہیں. قرآن صرف یہ بتاتا ہے اولی الالباب و خوش بے جزے کا, یہاں پر ایک واقعہ بھی لکھا ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں, تفسیروں میں آیا ظاہر القرآن میں بھی ہے بلغہ میں بھی ہے لیکن ہے بلا سند. وہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی آ رہی تھی تو راستے میں پیر صاحب بیٹھے تھے, تو سمجھ آئیے کہ نہیں, ہاں راستے میں حضرت صاحب بیٹھے تھے اور حضرت صاحب کو صحیح چادر چادر کر کے بڑا گھونڈ ماٹا بنا کر حضرت صاحب سامنے بیٹھے. اب اس عورت کی نظر پڑی باہر, ماشاءاللہ تو پیر صاحب آ گئے بزرگ ہیں. دیکھا جن شیاطین آتے تھے اور بڑے لاغر بیمار بیمار جن لاغر جن وہ سارے آ رہے ہیں حضرت کے, وہ حضرت صاحب کے پاس آتے حضرت صاحب کرتے بس ایک جھونک لگتا نا ہوائی وہ جو تھے بزرگ مریض ٹھیک ہو جاتے. اس نے دیکھا مار پہنچی سرکار ایک جھونکے سے ٹھیک ہو رہی, خیر یہ بھی قریب ہوگی, یہ بھی تھی تو تھکی ہوئی خدمت کر کر, تو کہتی ہے جی حضرت صاحب میرا بھی ایک مریض ہے اور بہت لاغر مریض ہے. وہ حضرت صاحب تو بڑا حرامی تھا, وہ شیطان بیٹھے اسی لیے تھا تمبو لگا کر, وہ تو خوش ہوا, کہتا ہے کہ تیرا مریض ہے نا ایک کام کرنا, جا کے میر اس کو کہو, بلکہ تو کر دینا اس کو کہو ہی نہیں, تو کر دینا حارث کے نام کا بکرا دے دینا حارث کا, اور جب مریض ٹھیک ہو جائے گا تو مریض اتنی بات کرے کہ بابے کے کرم سے ٹھیک ہوا ہو, میں شفے تبھی بابے نے مجھے شفا دی ہے اور بابے کی مہربانی ہوئی ہے, بس اتنی بات, حارث شیطان کا نام ہے, حارث کے نام پر بکرا ذبح کرنا. حضرت ایوب کی بیوی بڑی خوش خوش آئی, حضرت ایوب کو کہتی ہے کہ میں نے آج ایک بزرگ دیکھا ہے, پر کیا بات ہے, پہنچی ہوئی سرکار تھی اور بڑے مریض ٹھیک ہو رہے تھے, بڑے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے عامر صاحب. تو وہاں پر حضرت ایوب سمجھ گئے, فرمایا اچھا تو پیر کے پاس گئی تھی, مجھے اللہ نے سیاسی تو 100 ڈنڈا لگاؤں گا, کہ کتنا 100, اگر سارے مرد اسی طرح ہوں نا جو قبر پہ جائے تو 100 ڈنڈا لگے, میر میں دیکھ تو سارا شرک ہوتا ہی نہیں ملے اور سارے دنیا جہان کا گند انہی میں اور ساری قبروں کو پوجنے والی گئی ہے زنانیا, اگر 100 ڈنڈا ایک ایک کو پڑے تو میرا خیال ہے پورا محلے سے شرک نکل جائے گا. حضرت ایوب نے کہا 100 ڈنڈا لگاؤں گا. یہ اب حضرت ٹھیک ہو گئے, اللہ نے مہربانی کی, فرمایا کہ اب وہ جو قسم اٹھائی ہے نا خود بیجا دے کا, اس کا تذکرہ ہے کہ لے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو سینکوں کا گٹھا, فضرفی ہی بس مار اس گٹھے کے ساتھ سو تین کے لے لے تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے, فضرفی ہی ولا تانت ویسے معاف نہیں کیا کیونکہ عاملوں کے پاس جانے والے قابل معافی نہیں ہوتے, فضرفی ہی مار اس تنکو والی جھاڑو یا وہ جو تنکوں کا گٹھا ہے وہ مار اس کو, بلا تانس اور قسم میں جھوٹا نہ ہو, انا وجدنا صابرا, یہ واقعہ ہو تب بھی, اور بعض حضرات نے لکھا کہ بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی خدمت میں لیٹ آئی, اور بیمار آدمی جو ہوتا ہے تو بیمار آدمی ذرا اس میں جلدی پن ہوتا ہے, حضرت ایوب نے اس کی دیر کی وجہ سے یہ قسم اٹھائی, بہرحال کوئی چیز نہیں مسئلہ جس پر حضرت نے قسم اٹھائی کہ سو ڈنڈا لگاؤں گا, اور اللہ نے فرمایا اس سو ڈنڈے کی رعایت کر کے صرف سن وہ جو سینکوں کا مٹھا ہے اس میں آپ تیلے ڈال کر ان کو مار لیں, فلا تانس اور حانس نہ ہوں, اب آگے بڑھے لیں, ہیلا اس کا ثابت ہو, میت نو مارو نہ ہیلا اس کا ثابت ہو, اس گدے کو بہت منسوس ہے, یہ چیز منسوس ہے, نس موجود ہے اور یہ خصوصیت ہے, اور سانپ نس کے ہوتے ہوئے تیرے جیسے چمل اور گدھے کی قیاس کہاں جائے گی, جو ایک خالص مقلد اور بے وقوف مقلد ہے اس کی قیاس سے ہلا بھی ثابت ہوتا, اور یہاں نس ہے اس مقام پہ اس ہلا کی, تو ہیلے دو قسم کرے, جہاں چونکہ کتاب الحیا نہیں پڑھ رہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے, بہرحال کے ایک اور اٹھا اوپر آیا نا اور کوز بریلے کا, تو بریلویوں کا ایک مولوی ہے اویس, اویس یہ بڑا بےمان ہے پرانا, اس کو بریلوی کہتے ہیں شیخ القرآن, یہ شیخ القرآن جو اویس ہے کس نے کہا کہ جہاں سے ناچ ثابت ہوگی, یہ جو ہم ڈانس نہیں کرتے جہاں ڈانس ثابت ہوئی, کیوں اللہ نے فرمایا اور کوز بریلے کا, اپنا پاؤں نیچے مارو تو ڈانس میں پاؤں نہیں مارے جاتے زمین پر, یہ جس سے پتا چلا ڈانس ثابت ہو گئے, زندہ باد ہے, ابھی کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان, امام قرطبی نے اس مقام پہ صحیح تبصرہ کیا, قرطبی نے, اور فرمایا کہ بہت متصوفہ اور جبل قسم کے لوگ اس سے رکت ثابت کرتے ہیں, اور کہتے ہیں حضرت ایوب نے نیچے پاؤں مارا تھا لہذا ہم جو ناچتے ہیں ہم بھی پاؤں مارتے ہیں, شکر ہے یہ صرف صوفیوں کی دلیل تو نہیں بنے گی, پھر یہ تو سارے ہر کنجر کی دلیل بھی بن جائے گی, اور نٹ میں اور بریلوی مولوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا, فارغ چیز نہیں ہوگی, یا حضرت ایوب یہاں بھی مسئلہ منسوس ہے, اور ان کو اس پہ رجلے کا حکم الہی سے حضرت نے وہ پاؤں مارا, کہاں تمہاری نٹوں والی دان اور رقص, اور کہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا پاؤں رکھنا زمین پہ پاؤں مارنا, دونوں کیا زمین و آسمان کا, ایسا یہ استدلال ہے کہ اس سے تو بالکل گدا بھی وہ بھی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتا جو یہ اویس صاحب اور یہ دوسرے حضرات ہیلا اسکاٹ ثابت کرنے والے یہاں سے کرتے ہیں, ہیلا اسکاٹ پہ اگر آپ کہہ دیں گے تو میں آپ کو سارے حوالے لکھوا دوں گا, بلکہ پنجابیوں کو ضرورت کوئی نہیں ہے, ہمارے پنجاب میں ہیلا اسکاٹ کوئی نہیں ہے, بریلوی بھی نہیں کرتے ان کے ہاں بھی نہیں, اور جھگڑا بھی نہیں, اور پشتوں والوں کو ان حوالے پہلے بہت سارے لکھے ہوئے, تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی, ہاں دیکھو اتنا بجد نہ ہو صابرا, چلو لکھوا دوں گا پھر مجھے یاد کرا دینا, نعم العبد انہ عباد, انہ عباد, بے شک تھے وہ عباد ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, بس گر بس, یہ کسے ختم ہو گئے تفصیلی, اب آ گئی اجمالی دلیل, آ گئی اللہ فرماتی یاد کرو میرے پیغمبر, بیان کرو میرے بندوں کو, کون میرے خاص بندے, ابراہیم اسحاق یعقوب اولل ایدی، ایدی کا معنی بتا چکا ہوں، والابصار قوت علمیہ والے، قوت عملیہ والے، عمل میں بھی سب سے آگے تھے، علم میں بھی. انا اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کیا تھا ان کو، بے خالصہ دل، سات خاص بات کے، اور وہ کیا تھی خاص بات؟ ذکر الدار، آخرت کی فکر، دار آخرت کا فکر، ان کو آخرت کے لیے میں نے چن لیا تھا. انہم عندنا، بے شک وہ سارے کے سارے یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے، چنے ہوئے مصطفینا، چنے ہوئے تھے سارے، الاخیار بہتر لوگ تھے. یہ دلیل ہے عصمت الانبیاء کی. انہم عندنا، وہ سارے کے سارے تھے ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں رتبے میں چنے ہوئے، ہم نے ان کو چنا تھا. اور الاخیار بہتر لوگ تھے، مطلب کیا ہے؟ یہ عظمت انبیاء اور عظمت کے ساتھ عصمت الانبیاء کی دلیل بھی ہے. واذکر اسماعیل، اور بیان کرو حضرت اسماعیل کا اور حضرت یسع ذل کفل کا، کل من الاخیار، سارے کے سارے بہت نیک لوگ تھے، اخیار بہت اچھے لوگ تھے. ہاذا ذکر، ہاذا ذکر، کیا لکھا ہے ہاذا کے اوپر؟ متعلق ہے سارے قصوں کے، اور شروع سے لے کے اب تک جو آپ نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ذکر، یہ کیا نصیحت ہے؟ اور جن کو شفیع غالب سمجھ کے پکارتے ہو، وہ تو خود امتحانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پہ بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، اور جو خود امتحانات میں پھنسا ہوا ہو، وہ اللہ کے دربار کا شفیع غالب اور شفیع کاری نہیں بن سکتا. ان للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، لحسن مآب جنات عدن، کسی حسن مآب کا تذکرہ ہے، یعنی جنت ہے، عدن ہمیشہ کی، مفتحت لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے باستے ان کے، الابواب ان کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متقین فیہا، ٹیک لگانے والے ہوں گے فیہا اس جنت میں، یدعون فیہا اور بلاتے ہوں گے جنت کے خاص خادموں سے اس جنت میں، بفاکیات کثیرہ بہت پھل فروٹ، وشراب اور شراب اور پینے کی چیزیں، وعندہم کافرات الطرف اور ان کے پاس ہوں گی کافرات ہیں بند کرنے والی طرف آنکھوں کو. یہ صبح ہو گیا یا کل؟ کل ہو گیا. اس پر بات وہ اتنی شرمیلی اور باحیا کہ ان کی آنکھیں خامدوں پہ رکی ہوں گی، غیر کی طرف ان کی نظر ہی نہیں اٹھے گی، یا اتنی خوبصورت ہوں گی کہ خامدوں کی نظروں کو بند کرنے والی ہوں گی. ان کی زیارت کے بعد کسی اور کی زیارت کی خامن کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اطراب، اور ہوں گی بھی ہم عمر، اطراب ہوں گی بھی ہم عمر، اطراب ترپا سے، اور ترپا کہتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا. کیا مطلب؟ آپ بجلی پہ تو نہیں چلتے؟ ہاں پھر بولیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے بنایا ہے یا نہیں. بچے بچیاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم عمر، اور وہ وہاں پر مٹی کے مکان بناتے ہیں بیٹھ کے، تو مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں. عموماً اس میں اگر کوئی سفید داڑھی والا بیٹھے تو سب کہتے ہیں تجھے گرم نہیں آتا، یہ تو بچوں کی بات ہے، یہ تو بچوں کے کھیلنے کا پروگرام ہے، بڑا آدمی اس میں نہیں جاتا. اسی سے اطراب، اطراب اور جو بچپن کہتے ہیں نا فلانے، اور ہماری تو بچپن کی دوستی ہے، بچپن کی جو دوستی ہو یہ بڑی محبت ہوتی ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں اطراب، وہاں پر بیویوں کے لیے ہم عمر ہوں گے، ان کی عمر بھی 33 سال، اور بیویوں کی عمر بھی ہوگی 33 سال، برابر کی عمر ہوگی، اطراب اور بڑی آپس میں محبت ہوگی، ہم عمر ہوں گے. سبحان اللہ، یہ جہاں پر بیچارہ او سارے پوٹر کریمے میں سب کر کر کے تھکتا ہے، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جمعہ بازار لگے گا، اور جمعہ بازار میں یہ حضرات جائیں گے شاپنگ کے لیے جمعہ بازار، اور وہاں پر ایک ہوا چلے گی، قیامت میں جمعہ بازار کی خاص ہوا ہوگی. جب یہ بازار میں جائیں گے اور بازار کے جو دکاندار ہیں وہ فرشتے ہوں گے، اور یہ فرشتوں کا بازار ہوگا، اور یہ جنتی وہاں پر سیر سپاٹا کرنے جائیں گے، اور وہاں جو ہوا چلے گی نا، اس ہوا کی وجہ سے ان کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے گا، جو ہوا آتی جائے گی ان کا حسن و جمال بڑھتا بڑھتا بڑھتا. یہ جب خود واپس آئیں گے نا، کہیں گے اور اتنا میک اپ، اتنا حسن و جمال، وہ خود بخود بڑھتا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم اضراب ہاتھ ماتو حضور. یہ قرآن اسی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور دنیا کی گندگیوں سے نکلو، دنیا کی گندی لذتوں اور گناہ کے گندے وبال سے نکلو، آؤ پاک بن کے آؤ پاک جگہ پر. ہاتھ ماتو حضور، یہ اکرام مومنین ہے، کہا جائے گا یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یوم الحساب، حساب والے دن کے لیے. ان ہذا، بے شک یہ ہمارے رزق ہے، ما لہ من نفاد، نہیں ہے بات اس کے ختم ہونا، یہ ختم بھی نہیں ہوگا، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، دائمی اور ابدی نعمتیں ہوں گی. ہذا، یہ بات ہو چکی ہے، اب ذرا سنو مشرکین کے بارے میں، یہ تو توحیدیوں کے انعام ہے. ان للطاغین، بے شک واسطے طاغیوں کے جو سرکش ہیں، لشر مآب، البتہ بہت برا ہوگا لوٹنے کی جگہ، وہ کیا ہے یعنی جہنما، وہ جہنم ہوگی. یسلونہا، اس میں داخل ہوں گے. فبئس المہاد، بس برا ہے مہاد، ٹھکانا مہاد، وہاں پر مہاد کی جگہ. ہاذا، یہ سن چکے ہو، ہاذا یا ہاذا آپ کے پاس سے ہوگا مبتدا کہیں، یہ بس چکو اس کو، یہ کیا ہے چکو اس کو، اوپر کیا لکھا ہے جملہ مترزا، بس چاہیے کہ چکیں اس کو. پر یذوقو حمیم، یہ ہاذا کی خبر ہے، اصل عبارت کیا ہے، ہذا حمیم و غساق، یہ ہذا مبتدا اور حمیم اس کی خبر. فل یذوقو، ہو یہ جملہ درمیان میں مترزا آ گیا، چاہیے کہ چکیں وہ کیا ہے حمیم، گرم پانی، و غساق اور پیپ زخموں والی، و آخر من شکلہ، اور دوسرا بھی اس کی مثل، گونا گون عذاب، ازواج قسموں قسم کا عذاب ہوگا. ہذا فوج، یہ فوج ہے مقول مسبوعین، یہ فوج ہے داخل ہونے والی، معکم تمہارے ساتھ، جہنم میں، لا مرحبا بہم، یاد رکھے کہتے ہیں پہلے پڑے ہوں گے نا مشرک پیر تیاتری والا، ہاں یہ سارے کربوزا خربوزا سارے کٹھے پڑے ہوں گے، اوپر آئیں گے اے مرید، اوپر کھولنے والے آئیں گے، ہاں اور آئیں گے، اور آئیں گے اس طرح کے ہیں بڑے بڑے شیوخ، وہ جب اوپر آئیں گے نا، ان کو کہا جائے گا مقول مطبوعین، کہا جائے گا ہذا فوج مقتحم معکم، یہ فوج یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں آنے والی ہے، وہ جب دیکھیں گے نا، لا مرحبا بہم، اور لانتی ہو لا مرحبا بہم، کوئی ترہیب نہیں ان کے لیے، وہ کہ ہو بے ایمان، شہر صاحب کہتے ہیں یہ کہیں گے ہو سور سے سورا، او سور دا سورہ تو پہلے آیا بھی ہے سیال والے تو کہے گا لا مرحبن لکم انتم قسم تو ہو تم نے آگے کیا ہمارے لیے فبیسل قرار علت ہے بس پوری ہے جائے قرار قالو ربنا تابعین کہیں گے اے ہمارے پروردگار من قسم لنا ہذا فزده عذابا ضعفا فی النار اللہ جس نے تقدیم کی ہے ہمارے لیے اس کی بس دے اس کو عذاب ضعفا دوہرا عذاب جہنم نے اس پیر کو زیادہ عذاب دے وقالو اب یہ پیر پوری جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور آپس میں لڑ رہے ہوں گے اب یہ لڑتے لڑتے نا ان کا خیال آ جائے گا قالو کہیں گے ما لنا تابعین بھی متبوعین بھی پیر صاحب بھی تے مرید صاحب بھی پہلے جو ایک دوسرے پر کرائیں گے اور ایک دوسرے کو لان تان کریں گے اب دیکھیں گے اور قالو ما لنا کہتے ہوں گے حضرت کی وجہ سے کیا ہے ہم کو لا نرا رجالن نہیں دیکھتے ہم رجالن کچھ مرد ہوتے تھے اس دنیا میں ہمارے پڑوس پر کچھ لوگ ہوتے تھے رجالن کنا نعدہم من الاشرار ہم فتوے لگاتے تھے ان پر اور کہتے تھے نعدہم من الاشرار ہم کہتے بڑے شرارتی ہیں ہم انہیں بڑا شرارتی سمجھتے تھے اور اتنے شرارتی کہتے تھے آج وہ توحیدی نظر نہیں آ رہے نعدہم من الاشرار ہم تو کہتے تھے یہ بڑے شرارتی ہیں ہم پہ رات دن فتوے لگا رہے ہیں اور ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے ہیں جھگڑا کر کے آتے ہیں بڑے توڑ پیدا کرنے والے ہیں نہ ہم من الاشرار اس کا ترجمہ دیکھ لینا ہم ان کو گنتے تھے ہم انہیں شمار کرتے تھے الاشرار شرارتی لوگ ہم کہتے بڑے شرارتی ہیں ان کی تقریر کے بعد جھگڑا پڑ جاتا ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا شرارت کر کے آتے ہیں ہم تو تھے نا سارے جوڑ والے بےمان جہاں پر جو بھی ہم کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کی تقریر جہاں بھی ہوتی تو ہم کہتے ہیں دیکھے نا شیطانی مچا دی ہے کہ نہیں ایمان سے بتاؤ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری تقریر تو جہاں بھی ہو آج جہاں وہ بول بھی ہوتا ہے پیر کہتے ہاں دیکھو نا شرارتی پھر آ رہا ہے شرارت کرے گا او پورا پیر صاحب بھی بار بار لیٹرین کی طرف تشریف لے جاتا ہے آ گئے شرارتی نعدہم من الاشرار آج وہ جہنم میں نہیں نظر آ رہے نعدہم من الاشرار اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے جن کو مشرک اشرار کہتے ہیں یہ اشرار ہونا بہتر ہے نعدہم من الاشرار اتخذناہم جن کو ہم نے بنا رکھا تھا سخریہ قابل کہ کیا بنا رکھا تھا مذاق کی جگہ ان کو مذاق بنا رکھا تھا کیا لکھا ہے سخریجن کے آگے اس قابل اس لیے جہنم میں نہ آئے وہ اس لیے جہنم میں نہیں آئے ہم طاقت یعنی وہ اس کے اس کا جہنم میں آئے نہیں یا ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہم طاقت انہم الابصار مقصد کیا ہے اللہ موحدین کو جہنم سے دور جنت میں پہنچا دے گا ان ذالک لحق ان ذالک لحق یہ ذالک یہ جو اوپر کا مناظرہ ہے یہ ہونے والا ہے لحق جس سے کوئی فریق بھاگ نہیں سکے گا حق تخاصم اہل النار یہ آپس کے مکالمے اہل نار والے قل انما انا منذر دعوے سورج جب پیغمبروں کا حال سن لیا تو اب فرما دو میرے پیغمبر قل انما انا منذر میں ہوں صرف ڈرانے والا وما من الہ الا اللہ وما من الہ اور نہیں کوئی الہ الا اللہ الواحد القہار صرف ایک اکیلا اللہ القہار جو دباؤ والا ہے، رب السماوات والارض، سورت خود بتا رہی ہے کہ اب جانے والی ہے، کوئی پورے مضمون کو دہرایا، رب السماوات والارض جو رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں مخلوق ہے، العزیز الغفار جو غالب ہے، الغفار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، قل ہوا فرما دیجیے میرا پیغمبر، ہوبا یہ جو نبی شفاعت کاری کا مضمون آیا، ہوبا یہ جو مسئلہ آیا، ما من الہ الا اللہ کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ مسئلہ نبا عظیم، یہ خبر ہے بہت بڑی، نبا عظیم، ہوبا ضمیر کا مرجع سمجھ آئے گا یا نہیں، ہوبا یہ مسئلہ توحید، نبا عظیم، یہ خبر ہے بہت بڑی، انتم انہم رسول، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، ما کان لی نہیں ہے میرے لیے کوئی علم، بالملأ الاعلی ملأ اعلی اوپر والی جماعت کا، اذ یختصمون جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، یوحا الیا نہیں مگر نہیں کی جاتی، ہاں یوحا الیا الا وہ جو صحیح کی جاتی ہے میری، نہیں صحیح کی جاتی میری طرف، الا انما انا نذیر مگر یہ کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، مبین کھول کھول کر وضاحت کر کر کے میں ڈر سنانے والا ہوں، اس قال ربک، یہاں پر آ گیا ایک آیت، ما کان لی من علم بالملأ اعلی، ملأ اعلی سے مراد تو ہے فرشتوں کی مجلس، کیوں یہ ٹھیک نہیں ہونے والا، نہیں یہ بجلی لگے اچھا جی، یہاں پر دیکھو عذاب کب آئے گا، جواب شبو کے عذاب کب آئے گا، فرمایا کہ ما کانا نہیں ہے میرے لیے کچھ علم ملأ اعلی کا یعنی اوپر والی مجلس کا جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں، اور میری طرف تو ایک ہی بھئی آئی، انما انا نذیر مبین، مجھے تو پتہ ہے ڈرانا عذاب لانا میرے بس میں نہیں اور میرے علم میں بھی نہیں، عذاب کے متعلق جہاں بات مباحثہ ہوتا ہے فرشتوں کی مجلس میں، اوپر والی مجلس کا مجھے علم نہیں ہے، آیت کے لیے مطلب ہے، اور اس سے نفی ہے علم غیب کی، اور نبی کریم علیہ السلام بھی ملأ اعلی جو فرشتوں کی مجلس ہے اس کے متعلق بغیر وحی الہی کے کوئی چیز نہیں جانتے، اس سے ایک تو یہ پتہ چلا، یہ جو فریلے کہتے ہیں لوح محفوظ پہ نظریں ٹکی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، جی کہتے ہیں بڈھی آ گئی، کرامات میں لکھتے ہیں بڈھی آ گئی، یہ بڈھی جہاں بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ جہاں بڈھی آتی ہے جھوٹ ہوتا ہے، بڈھی آ گئی اور بڈھی کو بیٹے کی ضرورت تھی، یہ بڑے بڑے ان کے موسبر مولویوں نے لکھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، بیٹے کی ضرورت تھی تو بڈھی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ میرا بیٹا نہیں اولاد نہیں، مہربانی کریں، شیخ جیلانی نے یوں دیکھا لوہے محفوظ کے، دیکھو اس وقت او ہو، شیخ نے ایک منٹ میں مطالعہ کر کے فرمایا لوہے محفوظ میں تیرا بیٹا لکھے گی، اس نے کہا اگر لکھا ہوتا تو حضرت صاحب کے پاس کیوں آتی، تیرے پاس آئی تب ہوں کہ وہاں نہیں لکھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر میری پیٹ کے ساتھ پیٹ ملا، میری پیٹ کے ساتھ پیٹ ملا اور تھوڑا سا رگڑا تھا تو میری پیٹ میں ایک کنچا ہے اور وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی پیٹ کے ساتھ اس نے پیٹ ملائی. اب یہ آگے اس نے نہیں لکھا بھائی کہاں تک یہ ملاپ اور ارتفاق تھا, یہ نہیں پتا. بہرحال ملی سے بس شیخ نے دو جھٹکے لیے تو شیخ سے وہ بیٹا نکل کے بڑھیا کی طرف چلا گیا. یہ کرامت لکھی ہوئی ہے بات کہتا. اس لیے جو وہ فلانا پیر ہے یہ اصل میں اس کی قوم تو اور ہے لیکن یہ ہے عبد القادر جیلانی کی لڑی سے اور آیا بھائی راستہ ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بےمانو. کیسے کیسے بے غیرتی والی باتیں لکھی ہے. اور بڈھی کو شوق چڑھا بیٹے کا, جوانی میں نہیں پتری بڈھی کیسی لگائی, بڈھی آ گئی. ہاں بھائی ایک اور انہوں نے وہ بڈھی بٹھائی ہوئی آج کل, اس کے فوٹو بھی آ رہا ہے اوپر لکھا ہے یارویں والے دان سے ڈبی ہوئی تر دے اوپر عنوان ہے. اور وہ بڈھی تقریباً لگتی ہے 25-30 سال کی, 25-30 سال والی بڈھی. ہاں بھائی تو یہ جتنا مذہب ہے انتہائی لانتی اور کفریہ مذہب ہے اور حیا بھی کوئی نہیں. حیا بھی کوئی کہتے ہیں نا حیا ہو ان میں, حیا بھی نہیں. یہ نجم الرحمان نے مولوی صاحب نے لکھا اور وہ شیخ الہند کا شاگرد ہے ہمارے پپلا میاں والی کا مولوی ہے نجم الرحمان میں بڑا مولوی ہے. اس نے لکھا بلی کس کو کہتے ہیں, لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا یذروھا الا یذروھا. آپ ہی بڑے سادہ ہیں صدر کس بات پہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا یذروھا. یہ اب اس کا ترجمہ نہیں کرتا میں, اس نے جو بزرگ نے کہا. اب ذرا دیکھ بھائی یہاں پر جنہوں نے مشکات شریف پڑھی ہے اس میں بھی روایت آئی دو لفظوں کے ساتھ اور اسی طریقہ سے کچھ اور کتابوں میں بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو بریلوی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, میں نے آسمان و زمین کی ہر چیز کو جان لیا. یہ بریلوی پیش کرتے ہیں یہ مشکات میں ہے. اور علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے سب چیزوں کو جان لیا. اور ایک میں آ رہا ہے تجلی علی کل شے, ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی. یہ یاد رکھو اس روایت پر زبردست تبصرہ کیا ہے امام خازن نے. خازن کی تفسیر خازن ہے, اس پر اس ساری روایت کا دار و مدار عبد الرحمن ابن عیاش یہ اس پر ہے اور یہ راوی بالکل قابل اعتبار نہیں. اس پر زبردست جرح کی ہے امام خازن نے اور پورا صفحہ لکھا ہے اسی روایت پر. دوبارہ اس روایت کوئی آیا ثبوت کو نہیں پہنچتی, یہ بریلویوں کا جھوٹ بنایا ہوا ہے. اور تجلی علی کل شے اس پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تجلی اجمالی ہے, تجلی علی کل شے, اور وہ اجمالی اور کل عرفی ہے. اگر کل عرفی ہو تجلی اجمالی ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں, لیکن اس عبد الرحمان راوی پر امام خازن نے زبردست تبصرہ کیا اور وہ چلا گیا پورا صفحہ لگایا. کیونکہ اس حدیث میں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قابل بحث ہیں. بہرحال وہ روایت جو ہے وہ سندن بھی حجت نہیں اور متنن بھی بریلویا کے کام کی نہیں. اذ قال ربک للملائکہ, اذ قال اکرام بشر, اذ قال